bună care nu știe de fel cum să țină sticla în mână sau măcar un păhărel. Întins palma ei sticluța, ori paharul sau cănuța. Bună vește, o apuci și apoi bei, nu să te duci. Fii cu grijă capul drept și tragi mult aer în piept. În dreapta că-l învăț eu cum să bea, și eu am privit la tata sticla cum o apuca. Să vină colea în dreapta că-l învăț eu cum să bea, și eu am privit la tata sticla cum o apuca. Întins palma ei sticluța, ori paharul sau cănuța. Pune dejde o apuci și apoi bei, nu să te aer în piept. Mâna din încheietură să-ți ducă sticla la dură. Dacă știi să bei, învață și pe cei care nu știu că e obicei de-o viață moștenit din tată-n fiu. Dacă știi să bei, învață și pe cei care nu știu că e obicei de-o viață moștenit din tată-n fiu. Întins palma ei sticluța, ori paharul sau cănuța. Pune dejde o apuci și apoi bei, nu să te aer în piept. Mâna din încheietură să-ți ducă sticla la dură. După ce te-ai însurat, arată socrilor tăi că în casă ești bărbat, să vadă că știi să bei. După ce te-ai însurat, arată socrilor tăi că în casă ești bărbat, să vadă că știi să bei. Întins palma ei sticluța, ori paharul sau cănuța. Pune dejde o apuci și apoi bei, nu să te duci. Fii cu grijă ca